RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Parlamentarzyści o poranku spotkają się u premiera, żeby rozmawiać o sytuacji na Białorusi. Poszukiwana 13-latka z Tychów została odnaleziona. Jak podano, jest cała i zdrowa. W Suchowoli na Podlasiu obchodzono 73. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W kancelarii premiera będzie spotkanie z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie sytuacji na Białorusi. Jak mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, spotkanie jest to zainicjowane przez premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie omówiony możliwy przebieg i rozwój wydarzeń w tym kraju oraz omówione zostaną działania, które podejmował rząd w sprawach sytuacji na Białorusi. Będziemy dyskutować również o planach. Chcemy poznać opinię koleżanek i kolegów parlamentarzystów i europarlamentarzystów. Uważamy, że sprawa sytuacji za naszą wschodnią granicą powinna być omawiana w sposób ponadpartyjny i ponadpartyjnymi podziałami. Premier z przedstawicielami klubów spotka się o 10:00. To kolejne takie spotkanie. Poprzednie było 26 sierpnia. Na Białorusi trwają protesty po wyborach prezydenckich, które były 9 sierpnia. Według oficjalnych danych wygrał i Aleksandr Łukaszenka, zdobywając 80% głosów. Jego kontrkandydatkę, Swietłanę Cichanouską, poparło 10% społeczeństwa. Opozycja i wielu Białorusinów uważa, że wyniki zostały sfałszowane. Rosja wysłała na Białoruś kontyngent wojskowy, poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Resort w specjalnym komunikacie przypomniał, że jutro rozpoczynają się rosyjsko-białoruskie manewry Słowiańskie Braterstwo 2020. Wcześniej rosyjscy komentatorzy niezależni ostrzegali, żeby Moskwa w żaden sposób nie angażowała się militarnie na Białorusi w sytuacji, gdy trwają tam antyprezydenckie protesty. Z tego właśnie powodu z uczestnictwa w ćwiczeniach wycofała się Serbia. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Widzicie teraz, jak ludzie zgadzą do niego. Teraz jesteśmy przy grobie, to widzę, że jak młodzieży ostatnio chłopak stał i cały czas się modlił na różańcu. I dlatego zapytałam jego. On mówi bardzo... Z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony wynika, że manewry Słowiańskie Bractwo zostały zaplanowane w ubiegłym roku. Zgodnie z programem ćwiczeń na Białoruś specjalnymi pociągami dotrzeć ma 300 rosyjskich spadochroniarzy i 70 jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego. Rosyjsko-białoruskie manewry mają się odbywać na poligonie w okolicach Brześcia w pobliżu polskiej granicy. Wcześniej Aleksander Łukaszenka pod pretekstem zagrożenia ze strony państw NATO przerzucił do obwodu grodzieńskiego, graniczącego z Polską i Litwą, jednostki wojskowe. Zdaniem części rosyjskich komentatorów niezależnych, gra reżimów Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki stwarza coraz większe zagrożenie dla stabilności w Europie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Odnalazła się poszukiwana 13-latka z Tychów na Śląsku. Była poszukiwana przez ponad dobę przez policjantów. Dziewczyna, której wizerunek został opublikowany w mediach, została zauważona na ulicy w swoim rodzinnym mieście. Powiadomieni o tym policjanci potwierdzili jej tożsamość. Nastolatka jest cała i zdrowa, przebywa w domu, podali mundurowi. Policjanci nie informują, gdzie dziewczyna była minionej doby. Ma rozmawiać z nią policyjny psycholog. Chorująca na cukrzycę nastolatka wyszła z domu w sobotę po południu. Miała pojechać autobusem do kuzynki w Gliwicach, ale tam nie dotarła. Wtedy wszczęto poszukiwania. W Suchowoli na Podlasiu obchodzono 73. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wspominali go członkowie rodziny, znajomi i ludzie, na których miał wpływ. Brutalnie zamordowany w okresie PRL duchowny, jako dziecko chodził do szkoły w Suchowoli. Tam też przyjął chrzest i pierwszą komunię. Pochodził z pobliskiej wsi Okopy. Brat księdza, Józef Popiełuszko i jego żona Alfreda opowiadali, że ksiądz Jerzy lgnął do ludzi, podobnie jak również dzisiaj ludzie do niego. Widzicie teraz, jak ludzie zgadzą do niego. Teraz jesteśmy przy grobie, to widzę, że jak młodzieży ostatnio chłopak stał i cały czas się modlił na różańcu. I dlatego zapytałam jego. On mówi, bardzo fascynuje mnie ksiądz Jerzy i staram się właśnie za jego przyczyną się modlić i jego naśladować. Ksiądz Jerzy Popiełuszko zginął 19 października 1984 roku w wieku 37 lat. Uprowadzili go i zamordowali funkcjonariusze bezpieki, gdy wracał do Warszawy po mszy odprawianej w Bydgoszczy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia zachmurzenie małe, na północy i północnym wschodzie kraju umiarkowane, miejscami duże. Na Pomorzu Wschodnim możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu, przez około 25 w centrum do 30 na południowym zachodzie. Wiatr na południu, zachodzie i w centrum przeważnie słaby. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie do powiedzenia. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję realizuje Renata Szewczak. Jesteśmy z Państwem do godziny drugiej. Dziś, proszę Państwa, w audycji Nie do powiedzenia w radiowej Trójce temat bardzo trudny. Właściwie trudno sobie wyobrazić trudniejszy, ale co ciekawe, jak rozmawiałam z jednym z moich gości, których Państwo za chwilę usłyszą, to powiedział, żebyśmy nie rozmawiali o tym ze smutkiem, ani z politowaniem, ani z żalem, tylko właściwie jak. Mam nadzieję, że za chwilę usłyszę, a rozmawiać będziemy o samobójstwach. 10 września obchodziliśmy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i podobno to jest temat, którego unikają wszyscy. No to postaram się, żebyśmy w naszej audycji, która się nazywa Nie do powiedzenia, właśnie tego tematu nie unikali. A gośćmi są dzisiaj pani Maja Herman, psychiatrka i psychoterapeutka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także wspomniany przed chwilą pan Daniel Dziewit, który jest autorem książki Kiedy odchodzą, a także terapeutą uzależnień. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Danielu, to może w takim razie zacznijmy od tego, jak rozmawiać o samobójstwach, jeżeli nie przyciszonym głosem, jeżeli nie z jakimś smutkiem jednak w głosie, żalem, delikatnie. Jeżeli nie tak, to jak? Znaczy, ja pozwolę sobie na takie małe uzupełnienie tego, o czym rozmawialiśmy przed programem. Nie miałem na myśli żalu i smutku i traumy i bólu, ale miałem na myśli coś, co nazwałbym takim wyłącznie nekrocelebrytyzmem i płakaniem nad tym, którego już nie ma, a skupieniem się na tych, którzy zostali, bo to są te osoby najbardziej dotknięte traumą poprzez śmierć samobójczą, a narracja, czy to milczenie nie do końca wybrzmiewa z kolorowych mediów mainstreamowych, koncentruje się na tych, którzy odeszli czasami w sposób abstrakcyjny. Jak to w sposób abstrakcyjny? No kilka tygodni temu pojawiła się informacja dotycząca śmierci samobójczej brata Tiny Turner. Nie miałem pojęcia, kim jest ten człowiek, co robił w życiu i informacja o tym, że odebrał sobie życie, tylko dlatego, że był, jak się domyślam, bratem Tiny Turner, znalazła swoje miejsce w jednej z kolorowych gazet, bez pogłębienia tego zagadnienia, w sumie bez sensu, bo ja nie rozumiem tego rodzaju komunikatów. Dowiedziałem się z tej wzmianki, że był agentem nieruchomości, ale co wydawca miał na myśli, czyli jaki chciał osiągnąć efekt poprzez wyciąganie tej historii i przekazywanie jej nam tutaj w Polsce, to pozostaje dla mnie niezrozumiałe. Natomiast chodziło mi o takie gorzkie lamentowanie i politowanie, takie użalanie się połączone z oceną, z kapturowym osądem osób, które zostały, czyli matek, braci, sióstr, znajomych, kolegów z pracy. Jakby książka Kiedy odchodzą koncentruje się i bohaterami głównymi są osoby, które z tą traumą nierzadko zaskakującą bezpośrednio się zmierzyły. Mhm. Mówi pan o osądzaniu tych osób, które zostają. Dlaczego? Jest w nas, w naszej naturze, ja też o tym piszę w tej książce, taki wewnętrzny prokurator, sędzia, policjant, który jak gdyby poza naszą wolą trochę, z automatu, nie znając szczegółów danej sprawy, ogłasza wyrok. To była jej wina. A na pewno coś tam było, coś w tej rodzinie musiało być nie tak, coś z tą matką, z tym ojcem musiało być, skoro poszedł na tory. No nie do końca tak jest, bo strach, który paraliżuje nas przed zmierzeniem się z tym, sprawia, że pojawiają się spekulacje. Nierzadko niesprawiedliwe i nierzadko nie mają najmniejszego związku z osobą nauczyciela, czy z osobą wychowawcy, czy z osobą psychiatry i metody zastosowanej przez niego w próbie pomocy, no bo nie potrafimy o tym mówić. Z kolei osoby, które zostały dotknięte samobójstwem. To też wybrzmiało w panelu dyskusyjnym na końcu tej książki. Jedna z pani psycholog, pani Renata Chronowska, która zajmuje się terapią grupową dla osób dotkniętych samobójstwem, twierdzi, że te osoby same odbierają sobie prawo do tego, żeby im w jakikolwiek sposób pomóc. O właśnie. A propos pomocy, to teraz oddam głos pani doktor Mai Herman, a mianowicie ja przyznam, że miałam zaplanowany zupełnie inny temat na dzisiejszą rozmowę, ale przeglądałam sobie media społecznościowe i zobaczyłam, usłyszałam, jak pani doktor właśnie właściwie tym, co mówi, to tak jakby krzyczała o to, żeby więcej mówić na ten temat, albo żeby w ogóle mówić, bo poczułam się dotknięta w ten sposób, że pani powiedziała, że właściwie w mediach nie pisze się, nie mówi o samobójstwach, a właśnie no, w pani jakiejś obecności w mediach społecznościowych w ostatnich dniach tego tematu było bardzo dużo. Zgadza się? To znaczy, że jest przemilczany, a powinniśmy o tym mówić bardzo głośno, tak? Tak, tak. I tak jak powiedział pan Daniel, to właśnie wykorzystywane jest raczej w postaci jakiejś sensacji, bo krewny kogoś znajomego umarł, no to napiszemy, no to znane nazwisko przyciągnie nam czytelników, to ewentualnie w taki dość brutalny sposób zostaje wykorzystywane samobójstwo i ono albo tak się pojawia, albo pojawia się, albo nie pojawia się wcale, bo jest brudne, bo jest brzydkie, bo jest nieciekawe, bo odstrasza widzów, bo młodsi widzowie nie powinni czegoś takiego oglądać, a tymczasem tutaj zawstydziła nas nastolatka, która sama wystąpiła do mnie z prośbą, czy mogłabym jej pomóc merytorycznie, jakby opowiedzieć historię o tym, jak to jest z tymi samobójstwami, co się dzieje. I to jest Ula, która napisała też piosenkę pod tytułem Spadam. Także to młoda artystka, prawda? Młoda artystka, bardzo młoda artystka, nastolatka, która zamierza opowiedzieć o tym, dlaczego dla niej ten temat jest ważny i która nie boi się opowiadać o tym temacie i gdzie nagle się okazuje, że właściwie nastolatki najczęściej piszą do mnie, że to one są niezrozumiane, one są niewysłuchane, one są niezaakceptowane, one są wykluczone i to najgorsze jest to, że one są, to wszystko dzieje się w kręgu rodzinnym. No to rodzina nie chce o tym rozmawiać, bo to wiadomo, że poczucie winy. Bo jeżeli moja córka przyjdzie do mnie i powie, mamo, nie chcę żyć, to czyja to będzie wina? Pierwsza myśl, która się pojawia w naszych głowach jako rodziców, to znaczy, że ja zawiodłam jako rodzic. Oczywiście to jest nieprawda, dlatego że jakby decyzja o podjęciu końca życia jest uwarunkowana bardzo wieloma czynnikami. I absolutnie nigdy nie jest to jedna jedyna rzecz, tak? To jest jakiś trigger oczywiście, który ostatecznie pchnie do tego samobójstwa, ale w większości są to czynniki, to jest wieloczynnikowe i wchodzi tu biologia, i wchodzi tu genetyka, i wchodzi tu wychowanie, i wchodzi tu środowisko, w którym przebywamy, i wchodzi tu kult. To jest też bardzo ważne, że w pewnym momencie teraz tego już tak, aż tak nie ma, ale był taki moment, taki parę, około 5-10 lat temu, że samobójstwo było takie aż kultowe, że warto było podejmować samobójstwo, bo wtedy się pisało dużo o tej osobie, wtedy ta osoba była w końcu zauważona, była na świecznikach, tylko właśnie to jest to, o czym zapomina osoba, która podejmuje z takich pobudek samobójstwo, tak, że w momencie, kiedy jest śmierć, to tylko właściwie śmierć jest jedyną pewną rzeczą w naszym życiu i jedyną nieodwracalną rzeczą w naszym życiu. I tylko zostawiamy po sobie osoby, które były dookoła nas z poczuciem winy, z poczuciem samotności, z poczuciem odrzucenia, z nieszczęściem, z wieloma niedopowiedzeniami, z którymi bardzo trudno im sobie też poradzić. Mhm. Dziś o samobójstwach rozmawiamy. 10 września był dzień zapobiegania samobójstwom. Mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa właśnie w takie zapobieganie się wkomponuje. Gośćmi są dziś pani Maja Herman, psychiatrka i psychoterapeutka, a także Daniel Dziewit, autor książki Kiedy odchodzą i terapeuta uzależnień. Rozmawiamy do godziny 2. Proszę zostać z nami. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. W programie trzecim Polskiego Radia wracamy do rozmowy o samobójstwach. Pani Maja Herman, a także pan Daniel Dziewit są dziś moimi gośćmi. Powiedzieli państwo zgodnie o tym, że jeżeli odchodzi dana osoba, decyduje się, żeby odebrać sobie życie, to właściwie ci najbliżsi są niesłusznie oskarżani o to, że oni są winni. Dlaczego tak jest? Ja pamiętam, czytałam nie całą, bo dopiero niedawno ją dostałam, książkę pana Daniela Dziewita, bo też tak jak wspomniałam państwu, dopiero niedawno zdecydowałam, że jednak będziemy na ten temat rozmawiać, ale pisze pan już nawet na samym początku o pewnej dziewczynie, która była związana z mężczyzną o 6 lat starszym, ona miała 18 lat, on o 6 lat więcej i pewnego dnia, kiedy nic nie zapowiadało właściwie tragedii, kiedy wspólnie rozmawiali o tym, jak będą spędzać Sylwestra, nagle ona się odwróciła. A gdy chciała wrócić do niego i zapewne się przytulić, to zobaczyła już tylko otwarte okno i swojego chłopaka spadającego z parapetu. I no właściwie mogłoby się wydawać, tak jak słyszymy tę historię, że on nie zdradzał zupełnie tego, że coś może być nie tak. W tym związku nie wydawało się, że coś chociażby jest nie tak. A jak rozumiem, to właśnie na niej pewnie skupiły się jakieś oskarżenia, albo przynajmniej miała ona je wobec siebie, zgadza się? I tak jest w przypadku pewnie wielu sytuacji, a państwo z kolei właśnie mówią o tym, żeby tych osób, które były najbliżej, nie obwiniać. Obwinianie kogokolwiek już niczego nie zmieni. Możemy jedyne, co możemy zrobić, to wyciągnąć wnioski i myślę, że oboje zgodnie do tego będziemy nawoływać, bo poczucie winy nie stworzy tego człowieka na nowo, który odebrał sobie życie. Poczucie winy nic nie da, oprócz tego, że otworzy drzwi kolejnym pacjentom psychiatrycznym, którzy... Ale jakże trudno się powstrzymać. No, to jest ta sztuka, której się musimy nauczyć. Jakby zawodzimy jako całe społeczeństwo. No jeżeli mówimy o poczuciu winy, to jedynie co jestem w stanie przyznać, to jako całe społeczeństwo możemy mieć poczucie winy, tak. Bo jesteśmy mało uważni na drugiego człowieka. Ale to wspólnie, jako całe społeczeństwo, jako cała ludzkość, nawet bym rozszerzyła to poza granice Polski, że jesteśmy mało uważni na drugiego człowieka. Sygnały samobójstwa są zawsze, ale są tak delikatne, są tak zwiewne, są tak minimalne, że właściwie są nie do zauważenia nawet przez samych specjalistów. Więc można też z drugiej strony powiedzieć wtedy, że właściwie, no to skoro są aż tak delikatne, no to można powiedzieć, że właściwie ich też nie ma. Można też tak powiedzieć. Mhm. Więc tutaj trochę tak jest, że jak zaczniemy uważać na tego najbliższą, na tą najbliższą osobę, że będziemy wiedzieć, że na przykład zakochanie, każdy związek jest potencjalną możliwością tego, że zakończy się w sposób tragiczny, miłość zakończy się w sposób tragiczny w znaczeniu takim, że para się rozejdzie, tak? Na przykład. Albo, że istnieje coś takiego jak depresja, czyli choroba, która zabija, bo depresja zabija. Że istnieją inne kryzysy emocjonalne, które potrafią zabijać. Że będziemy mówić nie próba S, tylko będziemy mówić, że próba samobójcza. Próba że S, będziemy... prawda? Tak w skrócie. Tak, tak. Boimy się tego żeby słowa. Nie straszyć, mhm. Żeby nie straszyć. Ona się pojawia na wypisach ze szpitala. Pojawia się właśnie po to, żeby nie straszyć tych wszystkich innych ludzi, którzy będą oglądać. Mało tego, sami terapeuci, psychoterapeuci w gabinecie niejednokrotnie usłyszawszy od swoich pacjentów, od pacjentek, ja mówię tu teraz o tej grupie najmłodszych, tak, nastolatków, że mam takie myśli czasem, że chcę się zabić, to nagle zaczynają zamiast porozmawiać, dopytać, to zaczynają wychodzić z gabinetu, wzywać rodziców, robić ogromną taki natychmiastowy ruch, zamiast najpierw porozmawiać, tak, z tą osobą, która jest w gabinecie. I ten młody człowiek wtedy podejmuje taką decyzję niejednokrotnie, oni mi później o tym mówią. Ja jej nigdy więcej nie powiem prawdy o sobie, bo ona nie umie. Bo ona zareagowała tak, że ja się poczułam winna. Też jest przerzucanie poczucia winy na tą osobę. Jak ty możesz chcieć się zabić, skoro ty masz wszystko? Jak ty możesz chcieć przestać żyć, skoro ty masz kochających rodziców, fantastycznego psa, kota, chomika, rybkę, wszyscy cię lubią, masz piękne oceny, no ty jesteś taka niewdzięczna, prawda? Więc natychmiast zaczyna się, ludzie są tak bezradni wobec tego słowa, jakim jest chcę przestać żyć, chcę popełnić samobójstwo, że to powoduje, że te osoby nie chcą później się też rozmawiać na ten temat. A jakbyśmy tak odwrócili tą retorykę, jakbyśmy tak nagle zaczęli przyjmować to, że chęć podjęcia próby samobójczej, chęć samobójstwa jest jakby taka pewna w 100% w ciągu całego naszego życia, 100% populacji choć raz będzie miała taką myśl. Przyjmijmy to tak, bo ta statystyka wydaje się być pewna, że chociaż raz w ciągu całego naszego życia pomyślimy sobie, mam tego dość, chcę przestać żyć, chcę zniknąć. To wtedy stanie się to takim być może bliższym tematem, mniej strasznym. Mhm. O tym jeszcze jak rozmawiać będziemy na pewno mówić my dzisiaj, ale teraz chciałabym jeszcze panu Danielowi oddać głos, bo właściwie zaczęłam rozmowę o jego książce i właśnie o tym poczuciu winy, które albo sami sobie przypisujemy my jako osoby opuszczone przez samobójcę, albo też przypisuje środowisko tym najbliższym, że to wina matki, to wina narzeczonej, że on właśnie odebrał sobie życie. Pojawia się takie sformułowanie jak osieroceni. A wracając na chwilę do osoby i tego wstępu, który gdzieś wybrzmiał, że nie ma żalu i generalnie chodzi o niebiadolenie, bo wspomniana młoda dziewczyna, wówczas 18-latka, która zbiegła po schodach i przytulała się do swojego ukochanego i była cała upaprana jego mózgiem, jego krwią, miała ręce, ubrania na sobie i z tą traumą żyła przez wiele lat, ona dziś i pod tym kątem należy wsłuchiwać się w tę narrację. Dziś po dekadach, jest prawda? Jest na stażu, tak, jest na stażu w jednym z ośrodków terapeutycznych, zdobyła uprawnienia terapeuty uzależnień i prawdopodobnie będzie pracowała jako terapeutka, będzie pomagała innym i jakby przekuła to bolesne doświadczenie nie tylko na to, co chce robić w przyszłości, ale również w swoim życiu osobistym. Po pierwszym tym tragicznie zakończonym związku był kolejny i z tego związku jest dziecko. I w pewnym momencie, kiedy doszło do jakichś napięć, scysji i bohaterka, o której mówimy, uznała, że nie chce trwać w tym związku, to jej partner zagroził jej, zaszantażował ją, że zrobi dokładnie to samo. Czyli też wyskoczy z 9 czy 10 piętra, a ona mu odpowiedziała, proszę bardzo, możesz to zrobić. To jest twój wybór. I wniosek jednej z innych bohaterek był taki, że to była twoja decyzja, ale nie moja wina. I pod tym kątem osoby, które zostały, niektóre z nich, przekuły ten dramat na samorozwój, na edukację. Zajęły się sobą. Przestały być współuzależnione na przykład od księdza, który powiesił się na cingulum w pewnym sadzie w Polsce. Zrobiono z tego taką, później w miejscu, gdzie doszło do tej tragedii, powrywano wszystkie drzewa. Szybko postawiono pomniki świętych. Dzisiaj ma to być rzekomo park modlitwy. A mój rozmówca, zakonnik, który był świadkiem tych zdarzeń, on się z tym wewnętrznie gdzieś nie zgadza. On mówi, zrobili z parku modlitwy park samobójców. I ale co się stało z nim z kolei, z tym moim rozmówcą? On był uzależniony od alkoholu, pił. Zapijał swoją samotność, zapijał swoje niespełnienie, niezrozumienie, brak akceptacji pewnych zjawisk, z którymi miał tam na co dzień do czynienia. On poszedł na terapię, poszedł po pomoc. On dzisiaj trzeźwieje, nie pije, chodzi na grupy wsparcia. Nie chcę używać ja górnolotnych słów, że niesie posłanie. On po prostu jest żywym dowodem na to, że zderzenie z samobójstwem może być początkiem czegoś nowego i nierzadko jest, bo osobom, które wizualizują i fantazjują na temat własnego pogrzebu, bohaterowie tej książki uświadamiają to, że dziś news żyje być może, nie wiem, pół godziny, a może godzinę, a może jeden dzień. Doba najwięcej. Proszę? Doba najwięcej. Tak. I jakby to nie jest tak, że się celebruje ten pogrzeb młodego człowieka, że koleżanki i koledzy teraz będą za mną płakać. Nie będą. Chcą to wyprzeć. Nie będą. Boją się tego. I gdzieś jakby ten cel ukryty, tej chęci nekrocelebrytyzmu na chwilę w moim otoczeniu, on po prostu nie istnieje. Pozostaje żal, smutek, poczucie winy, szukanie odpowiedzi takie natrętne, wręcz obsesyjne. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? I wrócę jeszcze raz do tej bohaterki, która dziś pracuje w ośrodku terapeutycznym. Ona dzieli się swoim życiowym doświadczeniem, że zadawanie tego pytania dawało jej power. Ona nie, to nie było tak, że ona ciągle płakała nad sobą, ale niestety blok, w którym to się wydarzyło i któryś z sąsiadów, który wylewał czerwoną farbę pod jej drzwi czy na schodach, żeby ona o tym nie zapomniała, był to taki niewerbalny wyrok, taki hejt. Jeszcze wtedy nie było internetu. Więc jakby ona o tym pamięta, ale niesłychanie ją to wzmocniło psychicznie. Jako matkę i partnerkę, bo później się pojawiło drugie dziecko, więc odporność psychiczna, ja rozumiem odporność na przykład na koronawirusy i na te tematy, ale też zniknęło takie sformułowanie jak odporność psychiczna na różne zdarzenia nagłe, kryzysy, depresje, jak tutaj pani Maja wspomniała, czy różne inne zaburzenia, jakby, no... No to właśnie co z tą odpornością? Mamy ją w sobie budować? O to chodzi? No my nie jesteśmy, przepraszam, ja jestem pokolenia lat 70. I pamiętam różne sytuacje, nie tylko przyjemne, i wiem, że życie składa się z tego, że można oberwać było na podwórku od sąsiednich kumpli z osiedla po głowie, ale to nie był powód do jakiegoś dramatu i totalnej, absolutnie rozpaczy. To, oczywiście to były inne czasy, ale nie byliśmy pokoleniem ciepłej wody. To chciałem powiedzieć. Nie byliśmy pokoleniem ciepłej wody. To nie było tak, że jak nauczyciel zwrócił uwagę, czy opieprzył, mówiąc tak kolokwialnie, słusznie zresztą, to nagle rodzice szli zaraz na skargę i były zdiagnozowane objawy depresji, bo ktoś usłyszał zdanie prawdy. Na przykład o sobie, o swoim zachowaniu. Krótko mówiąc, to taka teza, że nie mamy odporności psychicznej. Pani Maja Herman, jako psychiatrka, bardzo proszę, żeby pani na ten temat też właśnie coś powiedziała. Czy tak faktycznie jest? Znaczy, ja się na to nie zgadzam, ja się kompletnie z tym nie zgadzam. Akurat z tym stwierdzeniem, że nie mamy odporności psychicznej, że jakieś tam pokolenie inne było bardziej odporne psychicznie niż nasze, bo nie da rady porównać pokolenia 70 z pokoleniem 90 czy z pokoleniem 00, dlatego że ilość bodźców, które było dostarczane pokoleniu 70, mimo nawet tego kamienia w głowę, było mniejsze niż to, które zafundowaliśmy przed skok techniczny pokoleniu 90 czy 00. Prawda jest taka, że jakby jako ludzie zawsze mamy to samo, czyli zawsze mamy biologię i genetykę. Czyli to są takie dwie bezwzględne rzeczy, które są w nas jako ludziach, które regulują nasz stres, czyli naszą odpowiedź na stres. I teraz pytanie nie powinno być zadawane, czy my pod wpływem nadmiarowego stresu się załamiemy, tylko pytanie powinno być, kiedy pod wpływem nadmiarowego stresu się załamiemy. I teraz w zależności od tego, jak dużo tego stresu, jak dużo tych bodźców, jak dużo tych sytuacji stresowych jest, no to tak szybko może nastąpić to załamanie. To, że depresja jest mylona ze smutkiem, prawda. To, że depresja jest nadużywana i przez osoby, które są niewykwalifikowane, rozpoznawana, wszystko się zgadza. To, że sytuacje właśnie kryzysu, jest takie rozpoznanie, które się nazywa zaburzenia adaptacyjne. Wszyscy o nim zapomnieli jakby w dzisiejszych czasach i faktycznie od razu przechodzą do rozpoznawania depresji. A depresja ma swoje kryteria diagnostyczne, kliniczne, które muszą być spełnione, żeby można było ją rozpoznać. Więc nie można rozpoznawać depresji u osoby, która została obrażona przez koleżankę i poszła się poskarżyć psychologowi szkolnemu i psycholog szkolny natychmiast wysyła do mnie ze skierowaniem, że ta osoba ma depresję, bo koleżanka jej powiedziała to i to. Nie. Ta osoba ma zaburzenie adaptacyjne, albo jeszcze inaczej, ostrą reakcję na stres. Psychiatria jest pełna rozpoznań, naprawdę, tam jest pełna gama rozpoznań, które możemy rozdawać na lewo i prawo, wcale nie świadczące o jakichś chorobach, wcale nie świadczące o nie wiadomo czym i jak trudnym, ale świadczące o jakimś rodzaju kryzysu emocjonalnego, który każdy ma prawo doświadczać z powodu takiej rzeczy czy innej rzeczy. I fakt faktem, że niektórych sytuacja traumy wzmacnia, niektórych sytuacja traumy będzie wręcz przeciwnie hamować i będzie wręcz przeciwnie powodować, że oni nie będą mogli bez odpowiedniego wsparcia się podnieść, bo to też trzeba o tym powiedzieć. I w psychiatrii jest coś takiego, że doszło do takiego totalnego pomieszania z poplątaniem. I nie wiadomo, co jest już czym. I gdzie postawić granicę, gdzie ktoś nie umie ortografii, bo nie nauczył się zasad, a gdzie ktoś jest dysortografem, dlatego że faktycznie obszar mózgu odpowiedzialny za naukę ortografii u tej osoby nie funkcjonuje prawidłowo, gdzie ktoś ma zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli to tak zwane ADHD, a gdzie ktoś jest po prostu osobą, która została wychowana w taki sposób, że wszystko jej absolutnie można było pozwolić. Więc jest to, żyjemy w czasach zamieszania takiego i poplątania. To jest prawda. Ale mówienie o tym, że ktoś jest, że są słabsi i silniejsi, że odporność można zdobyć, no, można jej się nauczyć rozpoznawać sygnały za pomocą psychoterapii. To chyba jest jedyna część wspólna, którą w tej części wypowiedzi mamy z panem Danielem, że faktycznie psychoterapia uczy rozpoznawać i uczy tego, że każdy człowiek ma prawo do podejmowania autonomicznych decyzji. Mnie stara, w sensie stażu, pani psychiatrka nauczyła, jedną z pierwszych rzeczy, którą mnie nauczyła, jak przyszłam do pracy, bo to dziecko drogie, pamiętaj, każdy ma prawo spieprzyć swoje życie, jak będzie sobie chciał. Ty masz mu prawo, obowiązek powiedzieć, że powinien zrobić to i to, a co on wybierze, to jest jego decyzja. Maja Herman i Daniel Dziewic są dziś gośćmi audycji Nie do powiedzenia. Rozmawiamy do godziny drugiej. Wracamy do rozmowy o samobójstwach. Dziś gośćmi moimi są Maja Herman i Daniel Dziewit. Powiedziała pani doktor przed kilkoma minutami o tym, że stara, w sensie stażu, pani koleżanka po fachu, jeśli można tak powiedzieć, tak, psychiatrka, powiedziała, że każdy ma prawo zniszczyć swoje życie. A powiedzmy, że tak powiedziała. Powiedzmy. Ona była znana w kontrowersji. Powiedzmy. A z kolei pani obowiązkiem jako lekarza jest, nie pamiętam jakiego pani użyła słowa, ale właśnie zapaliła mi się tutaj czerwona lampka, że pani obowiązkiem jest powiedzieć, co ta osoba ma zrobić. Właśnie jak to jest, bo jak idziemy do psychoterapeuty z kolei, to wiem, że psychoterapeuta nie może nam powiedzieć, co mamy zrobić. Więc do kogo właśnie udać się, kiedy jest się, powiedzmy, młodym człowiekiem, nawet niepełnoletnim, takim, który nie do końca jeszcze o sobie decyduje, ale jednak taki krok jak podjęcie samobójstwa może wykonać? Bardziej chodziło mi o to, niż co zrobić. Bardziej chodziło mi o to, żeby powiedzieć, jakie ma wyjście, jakie ma możliwości. Czyli ja akurat myślałam o tym, że powiedzieć danej osobie, rozpoznaje u ciebie epizod depresji ciężkiej, to leczy się za pomocą psychoterapii oraz za pomocą farmakoterapii. Farmakoterapia jest taka, ma działania takie, trzeba to stosować tyle i tyle i tak dalej. O to mi chodziło, mówiąc to, bo w przypadku psychoterapii faktycznie psychoterapeuta nie może powiedzieć, zresztą żaden człowiek nie może powiedzieć, no powinnaś żyć albo powinnaś umrzeć, bo ja mogę powiedzieć o sobie, tak? Ja mogę o sobie powiedzieć pacjentce. Tak, to lepszym przykładem są rozwody. Jak przychodzą do mnie pary i mówią, pani doktor, ale co ja mam zrobić? Mam go zostawić czy z nim być? On mnie zdradził. Ja mówię, ja pani nie powiem, co pani ma zrobić. Ja pani mogę powiedzieć, co ja bym zrobiła, ale ja jestem kimś zupełnie innym niż pani. I to nie będzie miało zupełnie sensu wtedy. Tak. Bo to o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby ten psychoterapeuta tak właściwie zadawał pytania osobie, która przychodzi i siada na tym fotelu, tak, żeby to ta osoba sama doskonale wiedziała, pobudzał jak już sobie refleksji odpowiedzieć. No właśnie. Pobudzał ją do refleksji, ale refleksji, które będą na podstawie jej życia, jej doświadczeń, jej światopoglądu, jej widzenia tych związków, a nie mojego, bo moje widzenie związku to moje widzenie związku. Ja nikomu nie pomogę tym. Ja mogę powiedzieć, że moja opinia jest taka czy siaka na temat, nie wiem, ptaków, tak? I mogę to powiedzieć, że lubię kolibry najbardziej. I koniec. I to mogę pacjentowi powiedzieć. Panie Danielu, pan napisał książkę, z którą podobno było bardzo dużo przepraw. Nikt panu jej nie chciał wydać. Czy to też oznacza, że nikt nie chce czegoś takiego czytać? Nikt nie chce czytać o tym, jakie właściwie... każdy mówi o tym, żeby się uczyć na cudzych błędach. Tutaj właśnie mamy doskonałą naukę. Rozmawia pan z osobami, które zostały, tak jak ustaliliśmy, osierocone, których najbliżsi odeszli. Mówi pan zarówno, te osoby opowiadają panu właściwie o wszystkim, o tym, jak do tego doszło, co wiedzą, więc jest to pewne kompendium wiedzy, może nie jest to najlepsze słowo, ale tak faktycznie jest, a przecież wiemy, że samobójstw jest coraz więcej. Czy więc na przykład tacy rodzice nie powinni potraktować tej książki jako lekturę obowiązkową, żeby właśnie zapobiegać? Jeden z moich wykładowców na filozofii wiele lat temu uczył nas i wbił do głowy nam, a mnie chyba najbardziej, żeby unikać takich słów jak wszyscy, każdy, wszędzie i nikt. Każda z tych dróg była inna. Wyjście z tych dróg traumatycznych kończyło się różnie. Rewolucją. To jest taka rewolucja dla tych osób. Totalne zaskoczenie. Ja unikam takich słów, jak rodzice powinni coś. Rodzice nie są psychologami, psychoterapeutami, przynajmniej w sporej części. Podobnie pedagodzy, koledzy i znajomi. Jedna z historii, które mocno mną poruszyły i wstrząsnęły, to jak syn, zresztą niesłychanie uzdolniony doktorant jednej z wyższych uczelni, przyjechał pod dom, pod płot na rowerze, bo często z ojcem jeździli na wycieczki rowerowe, postawił ten rower, oparł o płot, ojciec go zawołał na obiad, a syn odpowiedział mu, tato, zjem jak wrócę. Przyszli policjanci następnego dnia rano, którzy go znaleźli w lesie. Ojciec napisał książkę na temat swojego syna, zatytułowaną Tato, zjem jak wrócę. I próbował przeanalizować, to większość osób próbuje już post factum przeanalizować, co było powodem, co mogliśmy zrobić, jakie były sygnały werbalne, niewerbalne. I przy współudziale specjalistów doszli do wniosku, niestety już po tym czynie, skutecznym samobójstwie, że były tam znamiona choroby Aspergera. To dało im jakieś poczucie ulgi. Troszeczkę zdystansowali się do swojej roli w tym tragicznym dla nich zdarzeniu. Dlaczego kilka wydawnictw, bo nie wszystkie, nie były zainteresowane tym tematem, użyły prostego sformułowania, bo to się nie sprzeda, czyli nie będzie biznesu, bo to jest za trudne. Tego rodzaju argumenty słyszałem, ale ja nie obraziłem się na wydawców. Oni są fachowcami w tym interesie i nie dyskutowałem z tym. Natomiast uznałem, że przy tej dokumentacji, tych narracjach są one wartościowe, mogą być terapeutyczne, mogą pomóc nie w znalezieniu odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Ale ja mam już taki jeden sygnał, który mnie cieszy. Oczywiście ja go empirycznie nie jestem w stanie udowodnić, potwierdzić i powiedzieć, że na 100% jest tak, jak usłyszałem. Kilka dni temu zwróciła się do mnie młoda kobieta po nieudanej próbie samobójczej. Odsłuchała audiobooka 50 kilka minut. Napisała mi, że została skutecznie wyleczona od myśli o ponownej próbie odebrania sobie życia. Jeśli tak jest, to fantastycznie. No i tyle. No właśnie, to jest taki, tak jak pan mi powiedział, wstęp właściwie do tej książki. Jeżeli ktoś do samej książki nie będzie miał dostępu, no to właśnie, to jest ogólnodostępny 54 minuty właściwie dające dobre poczucie tego, o czym pan w książce pisze, więc można od razu zachęcić, nawet jak państwo sobie wpiszą w internet nazwisko naszego gościa Daniel Dziewit oraz książkę Kiedy odchodzę, to będą na pewno państwo mogli bardzo szybko znaleźć ten plik. Kiedy odchodzą. Kiedy odchodzą. Tak, podstawowe pytanie było, co się dzieje z tymi osobami. Jak sobie poradziły? Jakich narzędzi użyły? Do kogo poszli? Jak zostali przyjęci, jakie były konsekwencje tego zdarzenia w ich życiu i kto lub co pozwoliło im dalej żyć. Ja sięgam do takiej osoby, Wiktora Frankla, który napisał książkę W poszukiwaniu sensu. To był psychoterapeuta, który 6 lat życia spędził w obozach koncentracyjnych. Tak jest. I pod karą śmierci organizował nielegalne spotkania terapeutyczne z więźniami najostrzejszych obozów koncentracyjnych. Ryzykował swoim życiem. Przeżył te obozy. On pisze, co według niego daje ten power do życia. W najtrudniejszych momentach, jakich możemy sobie wyobrazić w obozach koncentracyjnych. Znamy je z filmów, literatury, ze świadectw osób, które tam były. On próbuje nakierować w swojej literaturze nas, ludzi, mówiąc o pustce egzystencjalnej, która może stać gdzieś z boku i chichotać. No to życie jest puste, jestem do niczego, więc po co mam żyć? Bardzo bliska jest mi ta jego koncepcja, w poszukiwaniu właśnie sensu. Być może brak poczucia sensu. Po co żyję? Co mam robić? Komu jestem potrzebny? Stoi gdzieś z boku i ta pustka gdzieś tam szepcze w podświadomości, że w takim razie, skoro nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie rozumie, to nie jest mój świat. To często też w listach samobójczych występują takie sformułowania. To w takim razie odchodzę. No tak to widzę. Pani doktor, w takim razie pani też jest właśnie tą osobą, która może nie tyle, że To zabrzmi brutalnie. Nie tyle czyta listy takie samobójcze, ale to właśnie ten o krok wcześniej do pani się zgłaszają osoby, które, tak jak pani powiedziała sama, szczególnie młode, które właśnie jakiś ten krzyk rozpaczy kierują właśnie do pani. Proszę w takim razie powiedzieć, jak z takimi osobami rozmawiać, jeżeli faktycznie słyszy pani o tym, że są niekochane, niechciane, niezrozumiane i to nie jest ich świat? Przede wszystkim my stworzyliśmy razem z moim zespołem, ten taki dekalog życia, 10 rzeczy, które warto, o których warto zawsze pamiętać, rozmawiając z drugim człowiekiem, niezależnie od tego tak naprawdę, jaki jest temat. Tu chodzi o samobójstwo, ale może to być jakikolwiek inny temat, że człowiek, z którym rozmawiamy, musi poczuć się zrozumiany, musi poczuć, że jest to, co mówi, jest ważne, że jest zauważony, że jest zaakceptowany, że tego nie wykluczy z niczego, że będzie wysłuchany właśnie przez nas, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie rzeczy, które są dla nich niezwykle ważne, że nie będzie to zbagatelizowane i że nie będzie powiedziane, daj spokój, inni mają gorzej, albo standardowe, weź się w garść. I to jest to, co w głównej mierze. Ja też często opowiadam i też mówię nie na zasadzie mówienia o poczuciu winy, tylko pytam, no dobrze, no to wyobraźmy sobie, że to samobójstwo już jest, dokonało się i co dzieje się dalej? No dalej mnie nie ma. Ja mówię, okej, ale co dzieje się dalej z resztą świata? No świat jest. Ja mówię, no dobrze, co dzieje się z mamą, tatą, siostrą, bratem, tym, tamtym i to trochę jest to część książki pana Daniela, tak? Mm-hmm, że ta tak. Osoba wtedy tak trochę zaczyna myśleć o tym, że faktycznie, że no jest trudno, no że jest ciężko, no że może być to niezrozumiałe dla niej, że mogą to wziąć i czuć, że to jest ich powodu, ale przecież ona nie z ich powodu. Ja mówię, no okej. I to są takie rzeczy, które zawsze jakby wybijają trochę z tego poczucia. Oczywiście są takie tak nasilone myśli samobójcze i tak nasilone już tendencje, już jest tak skrystalizowany plan, że nie ma nic innego jak to, żeby taki pacjent nie trafił do szpitala, bo tylko praktycznie rzecz biorąc wtedy szpital jest w stanie zapewnić, chociaż też nie zawsze, ale o wiele bardziej, zapewnić opiekę taką, przynajmniej do momentu, jeżeli jest to spowodowane depresją albo kryzysem emocjonalnym, żeby to napięcie zeszło, żeby zaczęła być leczona depresja i żeby jakoś inaczej zacząć widzieć świat, bo zaburzenia psychiatryczne mają to do siebie, że sposób myślenia się po prostu o otaczającym świecie zmienia, tak? Więc to jest takie niezwykle ważne. Ważną jest rzeczą też to, Rola szpitala też polega na tym, żeby na przykład zastosować leki po prostu? Jeżeli jest możliwość zastosować leki, ale bardziej, żeby pokazać, że są ludzie z podobnym problemem, że jesteśmy częścią większej całości. I też ta książka jest o tym, między innymi właśnie. Też to, co dzieje się w poszukiwaniu sensu, to właśnie też jest to, że spotykają się ludzie, którzy widzą w podobny sposób podobne rzeczy i nagle zaczynają tworzyć wspólnoty. Wspólnota jest taką rzeczą, która zbliża nas do siebie, nie czujemy się już wtedy tak bardzo samotni, chociaż każdy z nas na swój sposób przeżywa daną tragedię, ale czuję, że obok niego są ludzie, którzy w podobny sposób to widzieli, w podobny sposób to przeżyli, nigdy nie będą w naszych butach,